بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. približava se 10 najvrijednijih dana u toku cijele godine. Dani kojima je dobro djelo posebno vrijedno i cijenjeno kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Prenosi nam Buharija od Ibni Abbas radijallahu anhu, a ovaj od Allahovog Resula alaihi salatu wasalam, da je rekao: nema dijela učinjenog u određenim danima koje bi bilo bolje od ovih dana. To jeste 10 dana Zulhidžeta. Mi smo sada na početku još uvijek mjeseca Zulqa'deta. Iza njega dolazi Zulhidže, mjesec u kome je hađ. Prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta posebnu vrijednost imaju dobra djela u njemu. Pa pitaju ashabi Božijeg poslanika, ali sad to saram, niti borba na Božijem putu, zar ni borba na Božijem putu nije bolja od nekih drugih dobrih djela u tome u tih 10 dana? On je odgovorio: niti džihad na Allahovom putu, osim čovjeka koji iziđe izlažući svoj život i imetak opasnosti i na kraju žrtvuje oba dvoje. Dakle, pa se ne vrati ni sa imetkom, ni sa životom. Dakle, ode kao šehid. To je bolje. A sve ostalo, dobra djela su najbolja. Dakle, i ibadeti u tih 10 dana, prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Hadis ovaj prenose imami Ahmed, Ebu Davud i Tirmidi, a sličan rivajet o njemu navodi i Ibn Mađe, isto tako. Ovih 10 dana je krunisano i počašćeno samim hađom, koji je u stvari već 9. dan Zulhidžeta, a 10. dan Zulhidžeta je prvi dan Kurban Bajrama, kada se kurbani i žrtve prinose uzvišenom Allahu Đalešanu. Zbog važnosti tih dana, šta je lijepo da se u njima radi, zbog toga što se i naše hađije pripremaju, inša Allah, da krenu na hađ, zbog toga što nam je potrebno da znamo šta to hađ sa sobom nosi, koja je važnost i vrijednost hađa, koji su propisi vezani za hađ, mi ćemo, ako Bog da, inša Allah, u ovome ciklusu kazivanja progovoriti o svemu tome, inša Allah, ponešto. Prvo, koja je važnost hađa u akideckom pogledu. Dakle, u akidi, u vjerovanju. Zatim, za šta je vezan hadž? Vrijeme i to mjesto. Koji je istorijat hadža? Istorijat same Kabe? Kako je Kaba napravljena? Kako je uspostavljena? Kada je uspostavljena? O tome, inša Allah, isto tako bit će govora. Koji su propisi vezani za hadž? I šta treba da ispunjava svaki onaj koji želi da ga obavi, inša Allah. Ajeti o hađu i načelno uopšteno govoreći o gradnji Kabe nalazi se na više mjesta u Kur'anu Kerimu. Naći ćemo ih u suri Bekari, naći ćemo ih u suri Ali Imran, naći ćemo ih u suri Ibrahim, naći ćemo isto tako da je jedna cijela sura nazvana suratul hađ, sura o hađu. Mi ćemo ako Bog da inša Allah u ovom uvodnom ili u ovim uvodnim kazivanjima progovoriti dakle o ovoj osnovi, a to je naša veza sa akidetske strane sa hađom i šta je cilj hađa i kako je Kjaba uspostavljena. Nakon toga inša Allah krenut ćemo sa ciklusom predavanja o propisima samim hađa, a ove koji idu ako voda inša Allah u jednom užem krugu ćemo na neki način i ispitati koliko propise znaju, a i oni mogu pitati ono što im nije jasno, tako da se ako voda inša Allah izvrši najbolja priprema za obavljanje toga farza. Uzvišeni Allah kaže u suratu Ibrahim: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. I kada reče Ibrahim: gospodaru moj, učini ovo mjesto, učini ovaj grad, ovo mjesto gdje ljudi prebivaju aminen, bezbjednim, وَاجْنُبْنِي, i sačuvaj me i udalji me, وَبَنِيَّ, i moje potomstvo, en na'bud al asnam, od obožavanja kipova. Rabbi innahunna adlalne kathiran minan nas. Bože, oni, jeste ti kipovi, to što ljudi obožavaju mimo uzvišenog Allaha, adlalne, na krivi pucu, na dalalecu odvele, kathiran minan nas, mnoge ljude. فَمَنْ تَبِعَنِي, pa kome slijedi, فَإِنَّهُ مِنِّي, on meni i pripada. Dakle, pripadnik milleta Ibrahima a.s. može biti samo onaj koga slijedi. A prvo i osnovno slijedjenje jeste slijedjenje u akidi i u vjerovanju. وَمَنْ عَصَانِي, فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, ako mi je nepokoran, ti si Allah zaista gafurun, taj koji daješ magfiret i oprost, rahimun, milostiv. Allahovi poslanici imali su različite dove. Vidimo ovdje da je Ibrahim a.s. bio milostiv u svojoj dovi. Kaže, kome slijedi, on meni i pripada. Ko? Ko mi je nepokoran, zaista si ti Allahu milostiv, ti opraštaš i tako dalje. Dočim Nuh a.s. nije tako postupio. Nuh a.s. kaže, Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyar. Bože, ti ne ostavi ni jednog kafira na zemlji. To je dova bila Nuha alejhi salam. Innaka in tadharhum, ti Allahu ako ih ostaviš, yudillu ibadak, oni će tvoje robove na krivi put odvesti. Wa la yalidu illa fajiran kaffar. I neće rađati nikoga drugog osim najgore griješnike, kafire. Resul alaihi sallatu wasalam, Muhammed ibn Abdullah, Allah na sanjima ko Boga sastavi u džennetu, on je svoju dovu koju ima, poslaničku dovu, a svaki poslanik ima svoju dovu, ostavio za ahiret. Svaki poslanik ima svoju dovu na dunjaluku kojom kada zamoli uzvišenog Allaha, on mu je uslišava i prihvata. S tim što je naš Resul a.s. i kad kažem naš, ne kažemo samo muslimanski. On jeste muslimanski po tome što ga muslimani slijedi, ali on je Resul svih pokoljenja nakon njega i u vrijeme njega kada je došao. S tim što ga drugi ne prihvataju, a zato će podnijeti i odgovornosti i kaznu. Dakle, on je svoju dovu ostavio za ahireta. Kada će moliti i šefaat činiti za svoj ummet, da uzvišeni Allah olakša griješnicima, da se smiluje onima koji su u džehennemu, da onima koji su u džennetu poveća deređe i tako dalje. Vidimo iz ovoga da je osnova uspostavljanja Kjabi u stvari određeno mjesto koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uspostavio, da se oko njega okupljaju ljudi da bi se njemu jedinome ibadet činio. Dakle, osnova uspostavljanja Kabe jeste uspostavljanje tevhidullah, Allahove jednoće, da ljudi jedino Allaha dželešanuhu obožavaju i vjeruju. Iz drugih ajeta vidjet ćemo da samo mjesto Kabe, gdje će biti ona, nije uspostavljeno ljudskom voljom, ni voljom Allahovih poslanika, nego voljom uzvišenog Allaha dželešanuhu. Dakle, mjesto gdje će se napraviti Kaba određeno je od uzvišenog Allaha dželešanuhu. On kaže u suratul Hajj, dakle, idemo na različita mjesta u Kur'anu koja nam opisuju, koja nam govore o Kabi, o ovome obredu, da bismo vidjeli u stvari, upotpunili jednu sliku kako je to Kaba uspostavljena, zašto je i koji su to principi. U suratul Hajj kaže uzvišeni Allah, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ I kada smo Ibrahimu pokazali, odredili مَكَانَ الْبَيْتِ mjesto Kabe, mjesto gdje treba da bude Kaba, kao pribježište, mjesto kome će se ljudi okretati, mjesto kome će se ljudi vraćati, kome će ljudi dolaziti. Ella tušrik bi šeja. Da mi širk ni u čemu ne činiš. I to je ta osnova. Nema čovjeka koji ništa ne obožava. Čovjek mora nešto obožavati. I zato u Kur'anu kaže se kada čovjek obožava da treba samo Allaha obožavati. To jeste samo Allahu uzvišenom ibadet činiti. A ibadet je sva unutrašnja djela, sve riječi i sva djela sa kojima je uzvišeni Allah zadovoljan. To znači jednostavno da tvoj cjelokupni život postane u pokornosti tvome stvoritelju, Allahu dželle šanu. I zato osnova ove vjere jeste tevhidullah. Jeste jedinom Allahu ibadet činiti. Jer ljudi čine ibadet inako. Samo neku kipu, neko svojoj stolici, neko svojoj plati na mještenju, neko vladarima, neko ovome, neko onome. Nema toga čovjeka koji ništa ne obožava. Neko obožava svoje strasti, neko obožava novac, neko žene, neko svoju djecu, neko ovo ili ono, dunjaluk. Nije pitanje da li obožavaš, nego koga obožavaš. Kome ibadet taj činiš? To je ta osnova. وَطَهِرْ بَيْتِيَ I očisti kuću moju. Allah je naziva svojom kućom. Iz počasti prema Bejtullahu. A inače uzvišeni Allah je uzvišen iznad svojih stvorenja. Je uzvišen, uzvišeni Allah je iznad sedam nebesa. وَطَهِرْ بَيْتِيَ A iako je iznad sedam nebesa, na tolikoj velikoj udaljenosti, iznad Arša, uzvišeni Allah nam je bliži od naše žile kucavice. I vidi svakoga šta radi u trenutku kad to radi. I zna šta ko radi i prije nego što određeno dijelo uradi. A kamoli kada ga radi? Uzvišeni Allah. A kažem, očisti moju kuću. Čišćenje u ovome smislu dolazi kao naredba Ibrahimu a.s. da ga očisti od idolopoklonstva, od širka i svega onoga što nedolikuje tu. Lipa i fine, onima koji tavaf čine oko Kabe. A govorit ćemo o tome posebnom ibadetu. I značaju tavafa. Velka i mine, i onima koji su na kijamu, koji namaz klanjaju. Ali se ovdje ističe jedan rukn, jedna osnova namaza, a to je stajanje u namazu. I najbolji namaz je onaj namaz na kome se puno stoji i puno Kur'ana uči. Dakle, nije to namaz koji se na brzinu sklanja da se samo obavi. War ruke'i i onima koji ruku' čine. I ovaj dio ibadeta u namazu kako treba obavljaju es suđudi i onima koji seđdu čine. Prije nego što priđemo na to da uzvišeni Allah naređuje Ibrahimu a.s. da oglasi hađ, vratit ćemo se na suru El-Bekare. Kaže uzvišeni Allah وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Kada je iskušao, stavio na ispit Ibrahima njegov gospodar. Bi kelimatin, određenim riječima, naredbama. Fe etemmehun, pa je on to upotpunio najbolje kako treba. Šta je to Ibrahim a.s. učinio? Naređuje mu da svome ocu kaže istinu u pogledu Allaha tabaraka wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. I kada Ibrahim reče ocu svome, Azeru, أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَ. Zar uzimaš kipove za božanstva? A njegov otac Azer ne samo da je uzimao kipove za božanstva, već ih je svoje ručno pravio. Inni arake wa qaumaka fi dalalin mubin. Ja vidim i tebe i tvoj narod da ste u jasnoj zabludi. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin. Ja sam okrenuo svoje lice, kaže Ibrahim alejhiselam, onome koji je stvorio nebesa i zemlju, čist od širka i udaljen od tih najvećih grijeha, ja nisam zasigurno od mušrika. Dakle, Ibrahim a.s. bilo mu je naređeno da svome ocu obznani istinu. I vidjeli smo u sure i Merijem šta mu je njegov otac rekao i odgovorio. Mi ćemo samo te ajete i nećemo se dugo zadržavati, pročitati u prijevodu. Kaže nam uzvišeni Allah u pogledu Ibrahima alejhiselam, spomeni u knjizi Ibrahima, to jeste u Kur'anu, on je bio istinoljubiv vjerovjesnik. Kada je rekao ocu svome, o oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje, niti vidi, niti ti može od kakve koristi biti. O, oče moj, meni dolazi znanje koje tebi ne dolazi. Zato mene slijedi i ja ću te na pravi put uputiti. Ukazat ću ti na pravi put. O, oče moj, ne pokoravaj se šeitanu. Šeitan je svemilosnom uvijek neposlušan. O, oče moj, bojim se da te od svemilosnog ne stigne kazna, pa da budeš šeitanu drug. Otac njegov je rekao, zar mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati. Zato me za dugo vremene napusti. Mir tebi, reče Ibrahim. Molit ću gospodara svog da ti oprosti, jer on je vrlo dobar prema meni. I napustit ću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i gospodara svoga ću moliti. Nadam se da neću biti nesretan u dovi gospodaru mome. To jeste da nadam se da će primiti moju dovu i da je neće odbiti. Pošto ih je napustio i one kojima su se mimo Allaha klanjali, mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo. I obojicu vjerovjesnicima učinismo i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani. Ibrahim a.s. je pozivao i svoj narod. Pozivao ih je na pravi put. I sa njima raspravljao. Iako je tada u to vrijeme bio jedini vjernik. On jedan protiv svih. Svi protiv njega. I da mu nije ove snage koje mu je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao, ne bi mogao izdržati. I vidjet ćemo isto tako ukratko šta nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u ome značenju spominje. I kada reče Ibrahim ocu svome Azeru, zar kumire smatraš bogovima, vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. Pokazao mu čuda na nebesima i na zemlji, da bi se još više prije tih iskušenja učvrstio, iako je prije čvrst bio. Ali pred posebna iskušenja uzvišeni Allah svojim miljenicima daje posebne znakove, posebne dokaze i posebno ih ojačava. Ovako je bilo sa Ibrahimom alejhiselam. Musa alejhiselam, kada ga uzvišeni Allah šalje kome? Faraonu. Od koga je dojuče pobjegao? Pomaže ga jasnim znakovima. Da mu se štap pretvara u zmiju. Da ruka postaje blještava. I tako dalje. Našeg Resula alejhiselatu vesselam Allah potpomaže čime? Prije hidžre potpomaže ga mi'rađom. Time što ga uzdiže na sedam nebesa. Da vidi ova čuda. Da vidi džennet i džehennem. Tako da bez ikakvih poteškoća, ako treba, prolazi na dunjaluku kroz vatru i kuda god treba, ali ostaje ona ista čvrstina. I tako uzvišeni Allah potpomaže svoje robove. I nakon Allahovih poslanika koji se oslanjaju na njega, tako ih čini čvrstim da mogu kroz teškoće vrlo lako prolaziti. I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče, ovo je gospodar moj. Ibrahim alejhi selam nikada nije bio mušrik, nikada nije bio idolopoklonik. I ovo što kaže, kada je vidio zvijezdu pred svojim narodom, to kaže da bi sa njima raspravljao. Dakle, u smislu, evo, da vidimo, ovo je moj gospodar. Čekajući da ta zvijezda zađe pa da kaže to ništa ne vrijedi. To jeste da bi s njima mogao ući u dijalog i u raspravu. A pošto zađe, reče, ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče, ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče, ako me gospodar moj napravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzviknu, ovo je gospodar moj, ovo je najveći. A pošto zađe, on reče, narode moj, ja ne imam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. Nisam od mušrika. Dakle, od tih iskušenja je bilo i to što je raspravljao sa svojim narodom. Od tih iskušenja je bilo i to što su mu oni prijetili. Pa su mu rekli, što uzvišeni Allah prenosi, i narod se njegov s njim raspravljao. Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a on je mene uputio, reče on. Ja se ne bojim onih koje vi njemu ravnim smatrate. Biće samo ono što gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem svojim obuhvata sve. Zašto se ne urazumite? A kako bih se bojao onih koji je s njime izjednačujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge ravnim smatrate, iako vam on zato nije nikakav dokaz znao. I znate li vi ko će, mi ili vi, biti sigurni? Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju, oni će biti na pravome putu. To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudar i sveznajući. Dakle, prijetili su mu da će ga zadesiti neka nesreća od njihovih kipova. A Ibrahim alejhiselam im jednostavno kaže, kako vi meni prijetite svojim kipovima? A vi se ne bojite to što Allahu širk činite. Ako koga možeš to zadesiti, može to vas zadesiti. Jer Allah daje sve to. A vaši kipovi ničim ne, ne raspolažu. Dakle, raspravljaju i sa svojim narodom. Zatim, kada je naišao na zulumčarski narod, koji su obožavali kipove, a imali su jednog između tih kipova koji im je bio najveći i glavni, pa je uzeo i polupao te kipove. Može li neko od nas zamisliti da ode, na primjer, u glavni budistički centar gdje se Buda obožava, pa da ga skrha? Šta bi bilo s toga čovjeka? Ibrahim alejhiselam se usudio. Koji je to bio iman? Koja je to bila čvrstina? To je čudo jedno. Vjerovanje. Ide kroz vatru, kroz vatru. A vidjet ćemo da je kroz vatru prošao. Ukratko samo prijevod i tih ajeta da vidimo kako nam uzvišeni Allah to slikovito prikazuje u suri El-Enbija. Kaže uzvišeni Allah, opisujući taj događaj, mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče, kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? Oni odgovoriše, i naši preci su im se klanjali. I vi ste, a i preci vaši, bili u očitoj zabludi, reče. Govoriš li ti to ozbiljno ili se samo šališ, upitaše oni. Ne, reče, gospodar vaš je gospodar nebesa i zemlje, on je njih stvorio i ja ću vam to dokazati. Tako mi je Allaha, ja ću doista vašim kumirima napakostiti nakon što se udaljite, okrenuti. I porazbija ih on u komade, osim onoga najvećeg, da bi se njemu obratili. Ko uradi ovo sa bogovima našim, povikaše oni, zaista je silnik. Čuli smo jednog momka kako ih huli, rekoši, ime mu je Ibrahim. Dovedite ga da ga ljudi vide, rekoši, da posvjedoči. Jesi li ti uradio ovo sa bogovima našim, o Ibrahime, upitaše. To je učinio ovaj najveći od njih. Pitajte ih ako umiju da govori, reče on, želeći tim, u stvari, da ih navede na razmišljanje. Nije tim ništa Ibrahim, ali je selam htio da se izvuče iz te teške situacije ili da prebaci krivicu na drugoga, već da ih navede na razmišljanje, da ti kipovi ne mogu ni govoriti, ne mogu se odbraniti, a kamoli da nečijim dobrom ili zlom vladaju. I oni se pribraše, dođoše sebi, pa sami sebi rekoše, vi ste zaista nasilnici. Zatim glave oboriše i rekoše, ti znaš da ovi ne govore. Pa zašto se onda umjesto Allahu klanjate onima koji vam ne mogu ni koristiti, niti od vas kakvu štetu otkloniti? Upita on. Teško vama i onima kojima se umjesto Allahu klanjate, zašto se ne opametite? Spalite ga i bogove vaše pomozite ako hoćete to da učinite, povikaše. O, vatro, reko smo mi, postani hladna i spas Ibrahimu. I htjedoše mu spletku skovati, ali ih mi učinismo gubitnicima najveći. I spasismo i njega i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili. I poklonismo mu Ishaka i Jakuba kao unuka i sve učinismo dobrim i učinismo ih vođama da upućuju prema zapovjedi našoj i objavismo im da čine dobra djela i da namaz obavljaju i da zekijat udjeljuju i samo su nama u ibadetu bili. Još jedno veliko iskušenje. Zatim uzvišeni Allah naređuje da odvede svoju porodicu, da odvede Hadžeru, koja je u stvari bila robinja. Ali pošto je Ibrahimova, alejhiselam, žena, Sara, pošto je bila nerotkinja i to se oduljilo, dugo je vremena prošlo od njihovog zajedničkog života, u tom slučaju i sama Sara potraži i reče Ibrahimu, alejhi selam, da uzme Hađeru, ne bi li na taj način dobio potomke. Ali kada je Ibrahim alejhi selam uzeo Hađeru, u tome slučaju poče ljubomora kod Sare da odrađuje svoj posao. I više nije mogla trpiti da ima u sebe ženu koja će sutra roditi dijete njenome čovjeku. I Ibrahim alejhi selam bi prisiljen da hidžru čini. To jeste da odvede Hađeru na jedno tačno određeno mjesto. Išli su kroz pustinju dok nisu došli na mjesto današnje Mekke, u kojoj nije bilo niti kakvih plodova, ni vode, ni ničega. Pustinje. To nije mogao sam po sebi odrediti. Već mu je uzvišeni Allah to mjesto tačno odredio i precizirao. Kada je došao na to mjesto, ostavlja Hađeru, koja se čudi takvome nečemu od Ibrahima, koji je bio primjer čestitosti, ahlaka i dobrote, kako se može desiti da je ostavi u toj pustinji? U tom slučaju ona ga pita. Ibrahim alejhiselam se vraća, ide nazad, ostavlja je na tom mjestu. Ona ustaje, trči za njim i pita ga: "Etadhhabu wa tatrukuna fi hadha al-wadi alladhi laysa fihi anisun wala shay?" Zar odlaziš i ostavljaš nas u ovoj dolini u kojoj ne ima nikoga i ničega? Ibrahim alejhiselam, jako Allahov poslanik, ali je opet čovjek, nije mu lako ni jednostavno. Ali kada se radi o Allahovoj naredbi i odredbi, onda tu nema zašto i kako. Shvativši to, Hađera ga pita. Nakon nekoliko ovih pitanja koje sam spomenuo, onda ga pita: "Allahu emarake bihad." Jedino još pitanje koje mu može uputiti: "Je li ti Allah naredio ovo?" A on joj odgovara: "Jeste." Onda ona sama sebi daje odgovor i kaže: "Iden len yudayyan." Kada je to tako, neće nas napustiti. Neće nas napustiti. Pogledajmo iz ovoga toliko koliko je tih pouka, jel ne? Iman sam. Svakako Ibrahim, ali sam kao Allahov poslanik i njegov halilullah, prijatelj i tako dalje. Ali iman te žene da ostaje u toj pustinji i koliki je njen tevekul, oslanja je na uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Vidimo u ovome slučaju da Ibrahim alejhiselam izvršava naredbu koju mu je odredio uzvišeni Allah tebareke ve teala. Pogledajmo ovdje šta nam kaže opisujući taj događaj. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Kaaba, rekli smo: "Ne smatraj nama nikoga ravnim i očisti Kaabu moju za one koji će je obilaziti, koji će stajati i koji će na ruku'u i seđdi biti, i oglasi ljudima hađ." Tom prilikom uzvišeni Allah mu naređuje da oglasi hađ, da pozove ljude da dolaze na hađ. O tome ćemo, ako Bog da, inša Allah, podrobnije progovoriti. Dakle, još smo na početku prije gradnje Kaabe. I kada je Ibrahima gospodar njegov s nekoliko riječi na iskušenje stavio. Vidjeli smo sa njegovim ocem, sa njegovim narodom, s time što su htjeli da ga spale, s time što je prešao neplodnu, užarenu pustinju, da ostavi svoju porodicu tamo, vjerujući čvrsto u Allaha tabaraka wa ta'ala. Koja su to još bila iskušenja na koje je Ibrahim alejhiselam naišao? Možete li se sjetiti još neki? Jer su ovi nisu prestali. Prije sina još. Spomenut ćemo. Dakle, isto tako kada je dobio sina u podmaklim godinama svoga života. Uzviženi Allah ga stavlja na kušnju. I vidi na snu, a san Allahovih poslanika je istina, gdje mu se naređuje da zakolje svoga sina. Jedinca. A radi se o Ismailu alejhiselam. koga Židovi hoće na nacionalnoj osnovi da prebaci da je to bio Ishak. Jer je on od Sare. A i to je Allah, sin Allahovog poslanika Ibrahima alejhiselam. Ali ovdje se radi o Ismailu alejhiselam. Da je on bio taj koji je bio žrtvenik i koji je bio namijenjen za žrtvovanje. To je posebna počast svakako. Pa kaže, isto tako želim vam to spomenuti u kuranskim ajetima koji su vrlo slikovito to prikazali, a nalaze se u suri Es-Safat. Kaže uzvišeni Allah o tome događaju: وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ. Iste vjere kao i on bio je Ibrahim. Iste vjere kao što je bio Nuh a.s. jer govor je prije bio o Nuhu a.s. Iste vjere kao i on bio je i Ibrahim. Kad je gospodaru svome čista srca došao, kad je ocu svome i narodu svome rekao: čemu se to vi klanjate? Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete? I šta o gospodaru svjetova mislite? I on baci pogled na zvijezde pa reče: zbilja ja sam bolestan. Bolestan od ovog kufra i toga što oni radi. A oni od njega leđa mu okrenuši odoše, a on se kumirima njihovim prikrade pa reče: zašto ne jedete? Šta vam je te ne govorite? I krišom im priđe desnom rukom ih udarajući, pa mu narod trkom dođe. Kako se možete klanjati onima koje sami klešete, upita. Kad Allah stvara i vas i ono što napravite, pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru baciše i htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženim. Idem onamo, i izađe Ibrahim a.s. zdrav čitav iz vatre. Idem onamo gdje mi je Allah moj naredio. I prvi ko će biti odjeven na kijametskom danu, to je Ibrahim a.s. Neka ulema povezuje ovaj događaj sa tim. Svi će ljudi biti proživljeni hufaten, uraten, hurlen. Bosi, goli, neusunnečeni. I što je na dunjalu kod njih uzeto, vratit će im se na ahiret od dijelova tijela. Prvi ko će biti odjeven, to će biti Ibrahim a.s. Izašao je iz te vatre, čitav. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče: on će mene kuda treba uputiti. Gospodaru moj, daruj mi porod čestit. I mi smo ga obradovali dječakom blage naravi. I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: o, sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem. Pa šta ti misliš? O, oče moj, reče, onako kako ti se naređuje postupi, vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati. I kad njih dvojica poslušaše i on ga čelom prema zemlji položi, mi ga zovnusmo: o, Ibrahime, ti si san svoj odlučio obistiniti, a mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. To je zaista bilo očito iskušenje. Kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim mu spomen sačuvasmo. Neka je u miru Ibrahim. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je doista bio rob naš vjernik. I obradovali smo ga Ishakom, vjerovjesnikom i čovjekom dobrim, i blagoslovili smo i njega i Ishaka, a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih. Dakle, i to je jedno veliko bilo iskušenje. Koje još iskušenje je bilo na koje je bio stavljen Ibrahim a.s.? Možete li se sjetiti? Njegova rasprava sa vladarom koji se prikazivao kao božanstvo ljudima. I to je isto tako u Kur'anu spomenuto u suri Al-Baqara. Pročitat ćemo to samo u prijevodu. Kaže nam uzvišeni Allah o tome: zar ne znaš za onoga koji se s Ibrahimom o gospodaru njegovu prepirao, kada mu je Allah carstvo dao? Kad Ibrahim reče: gospodar moj je onaj koji život i smrt daje, on odgovori: ja život i smrt dajem. Ibrahim reče: Allah čini da sunce izlazi s istoka, pa učini ti da iziđe sa zapada. I nevjernik ušuti. Što kažemo, umuknu. Allah doista silnike ne upućuje na pravi put. Ovo i mnoga druga iskušenja kroz koja je prošao Ibrahim alejhiselam i iz svih je najbolje kako treba izašao. Kada se to desilo, kaže uzvišeni Allah: inni ja'iluka lin-nasi imama, učiniću da ti budeš ljudima vođa. Kale wa min zurrijeti, a Ibrahim alejhiselam tada upita: a i od moga potomstva, Allahu? Dakle, kad vidi da se Allahova milost daje i prosipa, onda traži: neka to obuhvati i moj porod. A onda mu uzvišeni Allah kaže: obećanje moje ne obuhvaća silnike, zulumčare. I kada mi hram učinismo utočištem i sigurnim mjestom za ljude, neka vam mjesto na kojem je Ibrahim stajao bude prostor gdje ćete namaz obavljati. To je makam Ibrahim. I Ibrahimu i Ismailu stavili smo u obavezu da hram moj očiste za one koji ga budu obilazili, tavaf činili, koji u njemu budu boravili, ruku i seđdu činili. A kada je Ibrahim zamolio: gospodar moj, učini ovo mjesto sigurnim boravištem i snabdi plodovima stanovnike njegove, one između njih koji budu u Allaha i drugi svijet vjerovali. Dova alejhiselam, Ibrahim alejhiselam je bila: Allah uzvišeni, daj tvoje blagodati samo vjernicima. Vjernicima, nevjernicima ništa ne daj. Uzvišeni Allah odgovara, on je rekao onome koji ne bude vjerovao, da ću i njemu da neko vrijeme uživa. A onda ću ga prisiliti da u paklenu vatru uđe. Riječ prisiliti je u tefsirima opisana da čovjek teško u džehennem ulazi. Nije lako u džehennem ući, a još teže iz njega izaći. Kaže se da je teško ući u džennet kao kada klin zabijaš u drvo. I zato će ga Allah natjerati, prisiliti ga u džehennem. Jer nije lako ući u džehennem. A grozno je to boravište. I sada nam počinje opis gradnje Kabe. Ibrahim alejhiselam, znamo, dakle, ostavio je svoju ženu Hadžeru na tome mjestu i nakon toga do malo vremena ona rađa sina. Uško dijete Ismaila. U teškoj situaciji, porođajni bolovi, sama pustinja, bez vode, nadaju je uzvišeni Allah tebareke ve teala. I trči od jednog do drugog mjesta, gdje joj se ukazuje Fata Morgana, gdje vidi od te užarene, usijane pustinje, a to će imati priliku, imali su priliku hađi da vide naše, da se vidi kao da je voda. Čak predmeti koji su u toj pustinji odslikavaju se u tome. Isto kao što se odslikavaju u vodi. I trčala je od jednog do drugog mjesta. Zapravo trčala je između dva brežuljka koja se zovu Safa i Merva. Tražeći vodu za svoje dijete. Jer mati se više brine za svoje dijete nego za samu sebe. U tome času uzvišeni Allah je dao da ispod nogu toga djeteta provre izvor vode Zemzema. A izvor ove mubarek vode, koja je ujedno i hrana i piće, je nedaleko od Kabe. Videći majka šta se dešava, da voda počinje izvirati iz zemlje, povika Zemzem. Stani, stani, bojeći se za svoje dijete. I to su ti majčinski osjećaji. Ali u tom je trenutku to je ponijelo. Zar nisi svjesna da onaj koji te tu doveo u tu neplodno pustinju, da onaj koji je dao da rodiš to dijete, da onaj koji je dao da provre ta voda ispod nogu tvoga djeteta, da će on i tvoje dijete sačuvati i da neće se utopiti u toj vodi. Ali to su majčinski osjećaji. Kaže Resulullah alejhi selam da se Allah smiluje majci Ismailovoj. Da nije rekla stani, stani, Zemzem bi do današnjih dana bio rijeka koja teče. Ali u tome času osjećaji su je ponijeli, pa je rekla stani, stani. To je trenutak bio, jedan osjećaj. Ko što je Jusuf alejhiselam cijelo vrijeme oslanja se tevekul na Allaha 100%. Kao Allahov poslanik zatvoren, u zatvoru bio. Pa ono mi, kada je izlazio iz zatvora svome zatvorskom drugu, za koga je pretpostavljao da će biti spašen između one dvojice, kaže mu, udkurni inda rabbik, spomeni me kod tvoga gospodara. Pa ostade zbog tih riječi bidasini nekoliko godina u zatvoru. Uzvišen je Allah te hoće cijeloga. Kad bi svi ljudi rekli ovo, a uzvišeni Allah drugačije, bit će kako Allah kaže. Hoće 100% tevekul. Možemo reći ovdje se radi o sekundama. I kod majke Ismailove, Hadžere. Kad je uzvišeni Allah dao ta voda da izvire, zašto stani? Uzvišeni Allah će sačuvati i tebe i njega. Ne boj se za to. Ali taj osjećaj je ponio da je zaboravila na trenutak taj potpuni tevekul na Allaha i rekla stani, stani. I ta voda je do današnjih dana nazvana Zemzem. O njoj ćemo inša Allah posebno progovoriti. Ibrahim alejhiselam, dakle, ostavio je svoju ženu Hadžeru i nakon toga ona je u toj pustinji i ona je dobila sina Ismaila. Vrijeme je prolazilo, ko što nam je poznato, da voda u pustinji predstavlja izvor života. Neka plemena koja su išla pustinjom u potrazi za vodom, vidjela su da na jednom mjestu ptice kruže i okupljaju se. Pa su poslali svoju izvidnicu da vide o čemu se radi i ova izvidnica je došla sa viješću da se na tome i tome mjestu nalazi majka sa djetetom i tu je jedan novi izvor za koga oni prije nikada nisu ni čuli ni znali. I onda su poslali svoje predstavnike toga plemena, da zamole Hadžeru da im dozvoli da tu i oni borave. I ona im je tu dozvolila da i oni borave. I tako su se počeli ljudi i plemena naseljavati na tome pustome mjestu, gdje do juče nije bilo ničega i nikoga. Vrijeme je odmicalo, godine su prolazile, tako da je Ismail alejhiselam počeo odrastati i pomagati svojoj majci. Došlo je vrijeme ženitbe, Ismail se oženio. I nakon toga, do izvjesnog vremena, dolazi mu njegov otac, Ibrahim. Nije ga zatekao kod njegove kuće, raspitao se, gdje je taj i taj, gdje je to? Kažu to i tu je. Nije ga zatekao kod njegove kuće, zatekao i njegovu ženu. On pokuca na vrata, žena se javi, pita, ko si? Kaže ona, ja sam žena Ismailova. On je upita kako je, kako živite, kakav je vaš život. Ona se počne žaliti. Naš život je težak, naš život je pun problema, nije lako živjeti u ovoj pustinji, sve jad i čemer. ništa ne valja. Nakon toga reče joj Ibrahim, alejselam, kad ti dođe to čovjek, onda mu poruči da je dolazio jedan takav i takav, opiši mu ga, dakle ko je dolazio, i reci mu da sam mu ja poručio, dakle taj čovjek da mu je poručio, da promijeni svoj kućni prag. I tako se i desilo, Ismail se vratio svojoj kući iz lova, jer su se hranili onim što se ulovi, i njihova hrana, u stvari tu na tim predjelima, bilo je meso i voda. Ono što ulove i vode ono što se napiju. To su imali od hrane. Ništa od ovih mnogobrojnih danas njih jela što mi znamo, oni nisu ni znali, a kamoli kušali, kamoli imali priliku da jedu. Dakle, kad se vraća Ismail svojoj kući, kaže mu žena tako i tako i sve ispriča šta se desilo, a onda joj kaže, e, to je bio moj otac. I on mi poručuje da promijenim kućni prag. Ti si pušten. Jer Ibrahim alejhiselam mu kaže da s takvom ženom ne može biti života, koja se jada, koja probleme iznosi, koju je dunjaluk cilja, ne ahiret. Nema ništa od toga. Nije to za tebe i za tvoje uloge zbog kojeg si poslat na ovaj svijet. Drugi put dolazi isto tako Ibrahim alejhiselam i zatiče drugu ženu. I pita isto kao što je pitao prvu, ali ova je već drugačija. To je bila u stvari poruka i Ismailu da potraži ženu koja će biti puna takvaluka, bogobojaznosti, koja će biti na pravome putu, koja će biti cilja ahirata, ne dunjaluku, koja će gledat problem u tome što nije zikrila danas, a ne problem u tome što joj nešto nedostaje od njenog dunjaluka i tako dalje. Pita ista pitanja, ona kaže, elhamdulillah, mi smo u velikome dobru. Iako je ista situacija, kao i kodani. Ali ona je zahvalna uzvišenom Allahu. I kaže Ibrahim a.s. reci mu da sam dolazio taj i taj čovjek takvog opisa i reci svome čovjeku da učvrsti svoj prag. To jeste, dakle, to je bila poruka Ismailu a.s. Ibrahim a.s. Ismailu da ostavi tu ženu kod sebe i da je zadrži i da sa njom dalje nastavi živjeti. Nakon toga dolazi po treći put Ibrahim alejhiselam. Dolazi i zatječe Ismaila kako oštri koplje za lova. I onda mu prenosi vijest da treba da grade Kjabu, Allahovu kuću. Dakle, to je to gdje smo mi sada došli. I dok su Ibrahim i Ismail temelje hrama podizali, molili su, dovu su činili. Gospodaru naš, primi to od nas, jer ti uistinu sve čuješ i znaš. Gospodaru naš, učini nas dvojicu tebi odanim, muslimanima, i porod naš neka bude tebi odan. Pokaži nam obrede naše, obrede hađa, i oprosti nam, jer ti primaš pokajanje i milostiv si. Gospodaru naš, pošalji među njih poslanika, jednoga od njih koji će im ajete tvoje kazivati, knjizi i mudrosti ih poučiti i očistiti ih, jer ti si doista silni i mudri. Dakle, o kome se radi? Ibrahim ali sam, Ismail ali sam, dovu čine da im uzvišeni Allah ukabuli ovaj ibadet, da ih pouči propisima hađa, da ih učini čvrstim vjernicima i da međunarode koji kasnije dolaze, šta? Da pošalje jednog čovjeka, poslanika svoga, jednog od njih koji će ih poučavati knjizi i mudrosti. A to je Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ibrahim a.s. i Ismail a.s. su gradili Kjabu na tačno preciziranom i određenom mjestu. Dakle, izbor mjesta Kjabe nije bio proizvoljan, već tačno određen od uzvišenog Allaha tabaraka ve ta'ala. Pogledajmo ovdje kako nam se to precizno kaže. Prenosi se u Buhariji i Muslimu od Ebu Zerra radijallahu anhu da kaže: upitao sam, o Allahov poslaniće, koji je mesdžid prvi sagrađen? Odgovorio je: Mesdžidul Haram, Allahova kuća, Bejtullah u Mekki. To je prvo što je na zemlji od mesdžida sagrađeno, od mjesta gdje se sejdža čini Allahu tabaraka ve taala. Koji je sagrađen poslije? Upitao sam: Mesdžid u Kudusu, Jerusalim, kako kažu za njega. Koliko je vremena proteklo od gradnje jednog do drugog? Pita Ebu Zer Resulullah sallallahu alaihi ve sellem. Odgovorio je: 40 godina. Dakle, između gradnje Kaabe i Bejtul Maqdisa bilo je 40 godina razdaljeno. A prvo što je, dakle, sagrađeno jeste Bejtullah u Mekki. Dakle, pokazano im je gdje će ga praviti i pravili su ga tu njih dvojica, Ibrahim alejhiselam i Ismail alejhiselam. Gradnja Kaabe je tekla tako što su prvo postavili temelje na tačno preciziranom i određenom mjestu, a zatim su stavljali kamenje. Ibrahim alejhiselam je podizao kamenje i stavljao, a Ismail alejhiselam mu je donosio to kamenje. Ibrahim alejhiselam je imao jedan poseban kamen na koji je stajao prilikom gradnje. Taj kamen se zove Mekamu Ibrahim. I to je jedno čudo koje i danas mogu ljudi, hađije ili oni koji idu na umru, vidjeti. To je jedan kamen u blizini Kaabe na kome su ostali otisci stopala Ibrahima alejhiselam. Dakle, otisci njegovih stopala su otisnuti u tome kamenu. Koliko treba čovjek da stoji na kamenu da to ostane otisak? Ali uzvišeni Allah je dao da to ostane, da tu ostane otisak njegovih stopala. Dakle, da se taj kamen udubi od njegovog stajanja tu na njemu. Kao što je uzvišeni Allah dao da kamen kojim će, po kome će Musa alejhiselam udariti svojim štapom, na njemu ostati ožiljak. Što se u jednom drugome kazivanju govori. Dakle, to su čuda koja uzvišeni Allah daje svojim poslanicima. Fihi ajatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tu na tome mjestu su jasni ajeti. A kako i nisu? Ko ode tamo, duša mu se otvori. Ko ode tamo, ta ljepota, to priželjkivanje da tamo čovjek ode, to se opisat ne može. I zaista, čovjek da ne znam koliko puta ode, opet želi tamo otići. Tehvi ilaihi. Jer ta dova je primljena kod Allaha dželle šane. Bože, učini srca ljudi da hitaju tamo, da jedva čekaju da odu. I zato je to jedna velika blagodat. I tu će čovjek vidjeti ajatum bejinat, jasne ajete, dokaze Allahove veličine, istinitosti ove vjere, čuda tu. Mekamu Ibrahim, između ostalog tu je i Mekami Ibrahim. Dakle, kamen na kome je stajao Ibrahim alejhiselam gradeći Kaabu. I donosio mu je kamenje, ko? Ismail alejhiselam. I tako Ibrahim alejhiselam, stavljajući kamen na kamen, u to vrijeme i gradio Kaabu i tavaf činio oko nje. Ko Bog da, inša Allah, nastojat ćemo u sljedećem našem kazivanju ovaj uvod da završimo oko gradnje Kaabe, oko ovih najznamenitijih mjesta tu i ovih najpoznatijih događaja koji su bili, koji su odigrali na tome mjestu, a nakon toga, inša Allah, prećemo na propise hađa i prećemo, ako Bog da, inša Allah, na to da vidimo šta bi trebalo i kako najbolje da se vrijeme iskoristi, u kakvim ibadetima, prilikom našeg boravka, ako Bog da, inša Allah, na hađu. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam u tome pomogne. Amin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.